Πέρασε τόσος καιρός και ακόμα μοιάζουν ψέμα κάθε λέξη κεραυνός και το παγερό σου βλέμμα στο ταξίδι της καρδιάς. Άλλες έχουν πάρει θέση, κλείνω πόρτα στα παλιά, η καρδιά να μην πονέσει. Είναι καλή νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν, τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι καλή νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν, τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Hey! Είναι καλή νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν, τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι αυτές οι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν, τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν.